Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda juda na kare. Bekasi loot le khuda na kare, bekasi loot le khuda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Isme roze ka sajda ho ya ke tawaf, isme roze ka sajda ho ya ke tawaf, isme roze ka sajda ho ya ke tawaf. Hosh mein jo na ho wo kya na kare, hosh mein jo na ho wo kya na kare, bekasi loot le khuda na kare, bekasi loot le khuda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Haan ye wohi hai jo bakhsh dete hain, dete ye wohi hai jo bakhsh dete hain, dete ye wohi hai jo bakhsh dete hain. Kaun in jurmon par saza na kare, kaun in jurmon par saza na kare, bekasi loot le khuda na kare, bekasi loot le khuda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Dil ka haale chala haram se mujhe, dil ka haale chala haram se mujhe, dil ka haale chala haram se mujhe. Are tera bura khuda na kare, are tera bura khuda na kare, bekasi loot le khuda na kare, bekasi loot le khuda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Sab tabibon ne de diya hai jawab, sab tabibon ne de diya hai jawab, sab tabibon ne de diya hai jawab. Aah Isa agar dawa na kare, aah Isa agar dawa na kare, bekasi loot le khuda na kare, bekasi loot le khuda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Dil mein roshan hai shamme ishq-e huzur, dil mein roshan hai shamme ishq-e huzur, dil mein roshan hai shamme ishq-e huzur. Kaash josh-e havas hawa na kare, kaash josh-e havas hawa na kare, bekasi loot le khuda na kare, bekasi loot le khuda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Zauf mana magar ye zalim dil, zauf mana magar ye zalim dil, zauf mana magar